Ràdio Martorell, 91.2 FM. Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts i iniciem una nova aventura d'En Companyia. Aquí, la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I a partir d'ara, fins a 2:15, estarem aquí fent-los-hi això, companyia. Amb un equip de gent que estarà treballant. Que, escolti'm, amb els temps que corren, que hi hagi gent treballant... Ja és important tenir feina. Perquè, segons les últimes dades, l'atur ha baixat a Catalunya en 3.000 persones. Que són 3.000 persones... Que ja estan ocupades. Que estan ocupades. Sí. Que cotitzen. Sí. Jo és que, clar, ara que diu això... Parles amb avui i et diu... parats. Mm-hmm. Diuen aturats. Sí. Desocupats. Sí. Desvagats. Sense feina. Sense feina. Diu, escolti'm, aclarim-nos, fem allò de... que no saps com arribaràs a fi de mes perquè no tens ingressos. Exacte. Doncs bé, hi ha 3.000 persones que bé sigui perquè s'acosta l'estiu i ara ja amb aquesta revifalla de sol ja començarà a venir aquí el turisme tuti pleni. Home, déu-n'hi-do, ja com estan els carrers de Barcelona, bàsicament el centre i així. Jo és que aquesta setmana ja sé que he estat fora i no m'he enterat. Ja. He vingut, fins i tot, no m'he enterat ni de les notícies, perquè vaig estar en un hotel que vaig dir la televisió... funciona? Diu, sí. Canals alemans, anglesos, francesos, italians. Televisió poliglota. Dic, perdó, dic, ja no vaig demanar un TV3. Dius, no, mal. Déu me'n guard, que li diràs ara amb aquesta home de l'hotel, que semblava Mr. Foley, només li, tot estirat, d'aquells, un senyor que renyava. Amb bona presència, home. Sí, sí, un senyor que renyava, allò que feia por. Ja. Feia por aquell home. Mm. Saps el que dius? Tan simpàtic que feia por, era com un Mr. Foley. Dic, ara en sortirà el magic aquell, del bigoti, i me li fumarà un parell de calbots. En fi, bueno, tenia un senyor amb bigoti i barba, però que no era magic. No és el que deia, dic, ja no li demano TV3, però almenys hi demanaré, jo que sé, el canal internacional. 24 hores, de televisió espanyola. Exacte. I ara me va dir que no. No, ni un magic, si quieres. O sigui... posa televisió via satèl·lite, i aquell satèl·lit no agafa cap canal. Bueno, perquè està enfocat cap a l'altre costat. Ja. Bé, després em vaig enterar que aquest home era suís. Ah. I clar, com que era suís, era quadrat. I com que era quadrat, és... què parla de Suïssa? Alemany, francès, italià. Clar. Mm? Només això. Clar. Diu, i com que tenim clientela internacional, posem canals anglesos. Exacte. BBC. Perquè a l'anglès entén tothom. Exacte, BBC. Clar. A tot això va haver un terratrèmol i tampoc no em vaig enterar. Perquè va ser al nord. Sí. I vostè no estava cap al nord. Estava al nord, jo. Ah, vostè estava al nord, també. Sí, però clar, un terratrèmol, jo arribo per esmorzar l'endemà i em surt el del bigoti i la perilla parlant-me del terratrèmol, amb la qual jo amb el meu italià, que vostès ja saben que jo... els idiomes és el meu. D'italià la pasta sense formatge. Jo l'únic que vaig aprendre, sí, és prego. Prego. Prego. La sinistra, que és l'esquerra. Sí. Bonasera. Que clar, jo deia bona senya, llavors em deia xau. I quan jo deia xau... La diestra també la sap. La diestra, sí, de... sí, portava... també, perquè clar, jo deia bona sera i em deien xau. I quan deia ciao, em deia bona sera. I quan deia bona sera, em deia buongiorno. A veure si ens aclarim, perquè m'esteu fent ballar la bala. Entens? Clar. Però bé, va, a part d'això, aquell home m'explicava, no sé què, el terratrem. I deia a la meva senyora, què diu? Què explica, no? Què explica? I diu, no sé què, del terratrèmol, que hi ha hagut un terratrèmol. Pensava, pues, escolti, a mi no se m'ha mogut res. No vols que li diguis. I jo pensava, igual, ves que algú a l'hotel no ves estan fent coses sí. I ha tremolat una mica l'hotel i se'm pensava que és un terratrèmol. Ja, yeah, clar. No. I llavors li vaig preguntar al Mr. Foley, perquè, clar, hi havia unes imatges, totes cases destruïdes, allò un... Sí, sí. Telecinco, sí. Que allà tenen Telecinco. No? Ah, Itàlia, el Telecinco, home, sí, el Berlusconi, Berlusconi, clar, no? Allà, déu-n'hi-do. Una noia de molt... Estan millor les presentadores italianes que les d'aquí. Les escolleix el Berlusconi. Doncs, escolti'm, el Berlusconi... Deuen ser mamachichos. Doncs pues no ho sé, però Berlusconi es veu que li agrada el futbol i la bona delantera. Clar. Escolti'm, allò que dius, et pots posar el micro aquí al mig? Sí. I no falta que l'aguantis amb la mà, reina. Però bé, m'explicava allò, i jo li dic al Folti... Ah, Bologna. Ah, sí, que estava lluny d'allà. Dic, ah, vale. Aquestes són les converses que... Però van haver morts i tot. Ah, no, me'n vaig enterar, no li dic que jo, ja, que no... Ja. Clar, la meva senyora sí que posava els canals i mitjanament s'enterava d'alguna cosa. Jo a mi m'avorreix, escolti, me l'havia de posar orella i la vista cap a la mama Chicho. Ja. I tanta cosa a l'hora... Mirava el micròfon, vostè. Exacte, el meu cervell no les cotitza. És molt complicat, això. És molt complicat. És molt ja ho entenc, ja ho entenc. M'entén, no? Sí. Doncs bé, senyors, això és En Companyia i això són les petites anècdotes de quan un diuen que viatjar fa intel·ligent a la gent. És cultura. És cultura. Bé, jo intento viatjar, però torno igual o pitjor que abans. No, home, no, que ha après moltes coses amb aquest viatge. Sí, prego. No, i el del vidre i aquelles coses. Que a més va passar que vam anar al llac i la gent, clar, tot és turista. I els senyors que posen allà despatxant no saben idiomes. No, bueno, el seu, no? El seu, l'italià. I clar, què passa? No és com aquí, que posem qualsevol persona que no exacte. Sàpiga idiomes. O sigui, saben tots els idiomes menys el d'aquí. Exacte. I aquests són els nostres aquests cambrers revés, de la costa. Aquest, sí. I clar, està l'home allà a la guixeta. Despatxant bitllets. I clar, els barcos que van a les illes aquelles del mig és com un autobús. Clar. I has de saber on vas. Si dius, jo vaig allà i tinc aquest bitllet, el primer barco que ve no m'hi pujaré. No. No fos casca. I llavors la gent anava a la taquilla i clar, la gent, els estrangers saben, prego. Prego. Llavors li parlem en anglès. I l'home es quedava així i deia, Santa Caterina. Tots, una altra vegada a fer cua, i al cap d'una estona surt a l'atrevit, se'n torna cap a allà i diu, prego. I l'home, una altra vegada, Santa Caterina. I al cap d'una estona se li costa un i comença, no prego, no prego, no prego, no prego, no prego, i tanca la finestreta. Estava no, cansat ja de dir Santa Caterina. Llavors, home. quan se'n va aquell, torna a obrir la finestreta i llavors torna una altra vegada tots, prego. I el tio tenia que dir una altra vegada on anava aquell altre barco. Clar. En fi, maco, perquè no, saps idiomes. És distret. Però el barco deu posar, no? Un cartell o un... No, el barco és un barco. El barco és un barco, és un barco. I no posa on va? No. Ah. I llavors... I n'hi ha alguns que porta tres, posa tal, tal i tal, i tu no saps si va o torna. O torna, clar. I vostè ara imaginis que jo ara em pujo en un barco i en vez d'anar cap a una illa, em troben jo que sé a Nice. Bueno, i què? Que un viatge gratuït. Haig de tornar a anar a buscar el cotxe. Això sí. Ah. En fi. Perquè vostè no té un cotxe preparat i el xiula i li ve sol. No, el kit ja... No, el kit no. No. No tinc kits, jo. Bé, senyores i senyors, els hi deia, això és un equip de gent, dic que hi ha un equip de gent que està treballant i que de moment no han tingut la sort de poder fer vacances, sinó que són gent que curren i que estan al peu del canó, com el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta. Després tenim la gent de la redacció, el senyor Manel Piñero, el nostre grum, i els nostres col·laboradors que fan que aquest programa tingui un llustre especial. Sí. Com és el senyor Jaume Capdevilacap, que ens parla doncs, d'aquestes coses del dibuix, de l'humor gràfic, etc. El nostre ínclit professor Braut, que també ens il·lumina cada setmana amb una de les seves dissertacions sobre com està el món, que sí. Li dona la volta a la notícia, per entendre'ns. Exacte. No? Després tenim el senyor Sergio Fidalgo, que ens ha enviat uns talls molt macos d'aquesta música que a ell li agrada, que, clar, dius, nosaltres no ens acabem de convertir, però ell insisteix. Ara veurem, vull dir, també suposo que podrem comentar alguna cosa de l'Eurovisió. També. Que déu-n'hi-do. Ah, sí? No, no em vaig enterar, jo estava pregando. Pues ja l'explicaré. Ja m'ho explicarà. I el que no tindrem avui serà el nostre ínclit senyor Monegal, el gran rarití de la comunicació, perquè es veu que tenia una roda de premsa i molta feina. Quin rotllo que té. Sí. O sigui, ell pot tenir excuses per faltar. Calli, que ahir em va trucar en persona. Ah, sí? Sí. Quina categoria. Va trucar al mòbil, que vaig pensar, gastar peles de mòbil per trucar-me a mi. Ahir, diumenge. Que estrany. Diumenge al vespre. Sí, Déu-n'hi-do. I em va dir allò tan típic. Tu! allò que diu, mira aquest pollastre, tu, pollastre. I llavors em va dir, diu, què, com ha anat, pim, pa, no sé quantos, pa. Diu, demà hi ha programa, no? Dic, sí. Diu, bueno, doncs demà no hi seré. Mira. Dic, bueno, doncs el criticarem, senyor Monegal. I tant. Diu, fes-ho. Clar que sí. Amb aquest to, fes-ho. Després ho estem fent. I això que era una amenaça per respondre la setmana que ve. Sí, suposo que sí. La setmana que ve tindrem. La setmana que ve això serà un luxe que no ens l'acabarem. Exacte. Doncs bé, senyors i senyors, tot aquest programa no podria fer-se si no fostés coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Hola, bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia. Un programa diferent, però que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. I avui, senyors i senyors, amb, com els diria jo, amb més motiu que mai, podem dir allò de hola, bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Avui bon sí que hi ha un bon sol, que escolti'm, no ens l'acabem, eh? Home, ara ja ve l'estiu, ara ja el normal és que comenci a fer sol. No. Ah. La situació estranya serà això, aquests dies més tapats, això ja han passat. No? Home, encara queda alguna cosa, que ahir va fer una tormenta per aquí, Martorell. És que teníem que regar. Ah, teníem que regar per això. I dius, ens estuviem regar, tu. Vam posar el rec automàtic. Diu, que regui Déu. I ja està. Bueno, però és que també ho fan això, ho fan amb el regar, però també ho fan amb l'economia. Escolta, això ja ho arreglarà Déu. Exacte, sí. El que passa que passem a que això no ho arregla ni Déu. No, ja ho farem. Tot ho va arreglar Déu. Sí. Bé, senyor Cap, de què parlarem avui? Bé, avui, no sé, parlarem de diverses cosetes, perquè ja doncs tot de... cap cosa molt important, però sí, doncs, petits fets que tenen a veure amb aquest món nostre que ens interessa de ciutadans, de les caricatures, dels dibuixos, de les caricatures líriques, del còmic. Per exemple, doncs, el cap de setmana passat anterior, es va celebrar a la Universitat d'Alacant una de les, diguéssim, trobades de dibuixants que ja comença a ser bastant habitual, perquè la 12a edició, que és la mostra d'humor social, que és una mostra que organitza sempre la Universitat d'Alacant en col·laboració amb FECO, que és la Federació de Humoristes, una mena d'associació que hi ha d'humoristes tot Espanya, que és un internacional, però bé, fan doncs la seva mena de festa i la seva mena de trobada, llavors també donen una mena de premi, i és convertir notario de l'humor doncs en un important del món del humor gràfic, i aquest any, per exemple, doncs, el títol de notari d'humor el van trobar en el Forges, el que, malauradament, doncs, el Forges aquests dies ha estat una miqueta patxutxo, però no va poder anar a Alacant a rebre el portal, i el Forges és d'aquests que s'apunta també una ferga i alguna jarana, el Forges no falla mai. Mai falta. Per això deuria estar molt malalt, no?, per l'onari. Molt malalt, estava un tapat de pit. Jo ja recordo que l'última vegada que ens vam trobar, que va ser la presentació del diari del Pleistoceno al Cala de Gràcies, que és el Museu Arqueològic, una mena d'acte. Ell estava ja totalment enrogallat i malament de tot, suposo, doncs, que li devia acabar de sortir el constipat i devia estar per orgues. Llavors, el passat, doncs, no va poder anar. En aquesta trobada al Cala, no és que sempre a Alacant, perdó. Sempre és interessant, perquè és veritat que FECO és una entitat que agrupa dibuixants. A més, s'ha de reconèixer que són dibuixants que diguéssim, que s'interessen més per aquest certamen d'aquestes exposicions, concursos internacionals, més pas dibuixants d'aquests que publiquen dia a dia. Assíduament, sí. Però sí, és veritat, doncs, que això també fa, doncs, que siguin aquests dibuixants els més actius en aquestes trobades, en aquests certàmens, perquè, clar, sempre participen pràcticament en aquestes convocatòries que es fa, doncs, això, concurs de dibuix, no sé què, o sigui, tots els concursos està la gent de FECO, vaja. Sí, sí, els concursos són gent assidus dels concursos d'humor gràfic. Jo, si em permet, li diré una cosa, ara. Suposo que deuen ser concursos que deu haver-hi algun premi en metàl·lic, perquè últimament a mi em va arribar una convocatòria d'un concurs en el qual es tenia que canviar l'original. Es quedaven a l'original i si te'l triaven, doncs et deien que, bueno, que havies guanyat i que tenies dret a que les posessin. I dius, i aquí hi ha premi? Diu, no. Diu, pues vale. Això, FECO, que és una entitat, diguéssim, internacional, que és federació de les sigles amb estranger, no sé pas en quin idioma, perquè ara ja no recordo si és francès, holandès o què. És federació d'associacions de cartonis, de dibuixants, sí, d'humor. I que ells bàsicament potencien molt això dels concursos, però també és veritat, doncs, que la majoria de concursos que FECO recomana són concursos als quals ells sempre lluiten, doncs, perquè si envies l'original, el tornin i que hi hagi uns premis i que hi hagi l'edició d'un catàleg i que hi hagi un seguit de característiques amb les quals, doncs, no sigui això, perquè és veritat que a vegades hi ha gent que és una pràctica habitual, també, organitzo un concurs, fem un concurs sobre dentistes, de dibuixos sobre dentistes. Llavors, ells tenen les bases i, en realitat, el concurs és que ells es queden tots els dibuixos per publicar-los allà no els donin les ganes i no i donen premi, o el premi és que t'envien un exemplar. Aquestes coses s'han de vetllar, no? I FECO, doncs, clar, no ho vetlla tot com caldria, però sí que, doncs, hi ha un seguit de concursos que ells recomanen, que són els que tenen una organització, diguéssim, seriosa, més acurada, més seriosa, més en aquest sentit, doncs, que vetllen pels drets, una miqueta, dels dibuixants. Per exemple, de FECO, la part francesa de FECO, perquè hi ha una organització de FECO a cada país, hi ha FECO a Espanya, França, FECO a Argentina, FECO a Mèxic, FECO a tot el món, sí, doncs, han presentat aquesta setmana, precisament, l'almanac de Cinc de Proès, que és una mena de llibre, un llibre bastant gros, imagineu-se, doncs, jo què sé, dos o tres àlbums del Tintín o de l'Astèrix, un parell de dits de llom. O sigui, un llistín telefònic, per entendre'ns. Bueno, no tan gros com el llistín, però sí, un senyor llibre, no?, tapa dura i tot això, recullen els millors dibuixos de l'any publicats a França, per tots els dibuixants francesos. Per tant, hi ha, doncs, un recull, doncs, de tots els dibuixants que publiquen a premsa general francesa, premsa regional o en publicacions satíriques a França. O sigui, a veure, no són dibuixants francesos, sinó dibuixants que publiquen a França. En realitat són dibuixants francesos, perquè ho fa FECO France. Llavors, són dibuixants francesos o que tinguin la residència a França, no? Perquè jo, per exemple, sí que publico a França i no publico en aquest almanac de moment, no? Val. Ho deia perquè ara estava jo pensant, per exemple, l'Alfons va estar publicant molt de temps en el Fluid Glacial. Llavors, clar, dius, viu aquí, però publicava a França. En aquest sentit, de moment, com que hi ha FECO també se les tenen una miqueta, FECO França, FECO Espanya, marquen el territori, no? Ja, clar. I aquest, ells són dictants que han de fer de França. No? I no discriminen cap revista? En principi, no. I fan un recull, sobretot, de premsa, del dia a dia, és a dir, en un resum de l'any, doncs, aquest any l'estrella ha sigut el Dominic Strauss-Kahn, o sigui, perquè el recull és l'any 2012. Sí. Que en l'almanac del 2013, doncs, l'estrella serà la derrota de Sarkozy a les eleccions. Sí, això ja es veu venir, sí. I la pujada de l'any. En el fons és això, és un resum de l'any, des de les vinyetes, és una iniciativa que està molt bé, fa 3 anys que la fan, amb una edició molt, molt bona, i si la van fent, doncs senyal que el llibre funciona, és a dir, que els hi surt a compte fer-ho, i el resum, en realitat, doncs està molt bé, perquè ofereix una panoràmica de tot el que ha passat a França i al món, perquè, evidentment, el dibuixant, doncs, fem els acudits del que passa a casa nostra, però també mirem a fort, és a dir, Síria, Egipte, tot és la primavera ara, totes les revoltes, doncs, això ja acudits, i és interessant, doncs, perquè també fer aquest recorregut per la història recent a través dels dibuixos, i és una iniciativa molt interessant, molt, molt, molt interessant. Una iniciativa que aquí no tindrem mai, pel que veig. Bueno, mira, ara et diré un secret, i és que m'estic barallant amb una gent per a veure si fem una cosa semblant. Ah, està molt bé. Això és una primícia, eh? I tant. Era a través d'un parell editorial, una cosa semblant. Ara, clar, dibuixant sense comptes i posant els dibuixos, que això està molt bé, i ara falta que l'editorial hi posen... El paper i la distribució, no? Sí, que no és fàcil, perquè, clar, jo que els editorials volen guanyar diners amb aquestes coses. Ja, clar, i els que editen... Jaume, els que editen l'acudit aquest, per exemple, en premsa, no, que són els que paguen el dibuixant, no poden dir, jo també vull cobrar d'aquí. En principi, això és molt complicat, perquè depèn de cadascun dels contractes que tenen els dibuixants amb els mitjans. Clar. En principi no passa res, perquè si no hi ha contracte, o si no s'especifica res al contrari, el que fan cap dels mitjans és pagar el dret de reproducció d'aquest dibuix, és a dir, no es queden el dibuix, no tenen mai la propietat del dibuix, sinó que paguen el dret de reproducció, normalment, si no s'explica res, és una única vegada. Sí. No sé, algun dibuixant, ja no sé, doncs, si el Ferrer és el periòdic o el qui sigui el seu diari, té una clàusula que especifica doncs, que els drets de reproducció que ha pagat el diari se'ls queda el diari doncs, pel període d'un any, o dos, o quatre. Ja, ja. És a dir, el màxim pot ser 5, també, és a dir, que no... O sigui, sí. I això s'especifica, aquest dibuixant doncs, ha de pactar amb el diari o ha d'arribar a un acord amb el diari per poder tornar a reproduir aquests dibuixos, perquè el diari manté els drets de reproducció. Però si no s'especifica, en cap cas, els dibuixos són sempre propietat dels seus autors. Per tant, encara que un diari hagi pagat per aquests dibuixos, en realitat és l'autor qui decideix si aquests dibuixos es poden tornar a publicar o publicar en un altre lloc o publicar d'una altra manera. No? En principi, l'experiència sí que en aquest país normalment no es fa contracte mai. Exacte. Si es fa contracte, mai es contemplen aquestes coses, també, no? Per tant, el normal és que no hi hagi problemes per fer, si es fes una cosa semblant, doncs, una iniciativa d'aquest tipus, en el sentit en què els diaris, doncs, diguin, doncs, molt bé, perquè els dibuixos són del senyor que els ha dibuixat. Sí, però digue'm mal pensat, però... Mal pensat, ja t'ho dic jo, mal pensat. Els editors dels diaris o de premsa et poden pressionar d'una altra manera. Home, i tant, home, sí que et poden pressionar d'una altra manera. Però també és veritat que, en el fons, tampoc és el negoci que s'hi pot fer. És a dir, no. En realitat, doncs, si hi ha un llibre, jo què sé, imagina't, amb 100 dibuixants que han de repartir els drets d'autor de cèntims, de vendes entre 100 dibuixants, penseu que els drets d'autor d'un llibre molt ben pagat doncs, poden arribar a un 10 i excel·lent ben pagat poden arribar a un 12%. Mm-hmm. Doncs, 12%, posem un preu de venda de qualsevol llibre, de, jo què sé, 15 euros o 20 euros, estem parlant de 2 euros per llibre venut a repartir entre 100 dibuixants. Sí. Per tant, si els diaris s'han de barallar per aquests diners, diguéssim que la premsa està... La premsa està molt malament, eh? Està molt malament, eh? Home, sí, això podria inclús, potser, guanyar interès al lector per aquests acudits, perquè els tenir-los tots junts, dir, ui, mira, aquest no l'havia vist, d'on es va publicar? El que passa que jo la premsa no és conscient de la gran força que té els seus humoristes, perquè la gent obre els diaris i va buscar l'acudit. Mai, senyor Cap? La imatge dibuixada que la fa una persona concreta i que dibuixa d'una manera concreta molt diferent de qualsevol altra persona que dibuixa, això dona molta personalitat a cadascun dels mitjans. És a dir, normalment les fotos acaben sent d'agència i si no són d'agència, doncs són allò que hi ha 25 fotògrafs un al costat de l'altre i que hi ha un mil·límetre de variació entre una foto i la que ha fet el company de l'altre diari. És a dir, estan fent la mateixa foto de la mateixa gent a la mateixa hora. les que no són d'agència, que són exactament la mateixa foto. Les notícies, moltes notícies venen d'agència. En canvi, el dibuix et dona una personalitat gràfica, una personalitat visual que identifica claríssimament cadascun dels diaris. Això, per exemple, l'ABC, amb els nostres respectes, ens pot agradar més la línia editorial, més o menys d'aquest diari, però ells van explotar el fet de tenir un personatge amb el Mingote. És a dir, identifiques l'ABC amb el Mingote. El dibuix del Mingote, a primera plana o les pàgines, donaven tantes pàgines com fes falta, perquè això dona personalitat al diari. Això no ho té cap altre diari. Per tant, si algú intenta aquesta cosa, jo mateix a l'ABC, d'entrada no me'l compraria mai, no he arribat a comprar, perquè hi ha vegades que han donat coses que el Mingote il·lustra, doncs, tot un reportatge o il·lustra no sé què, o il·lustra no sé què. Per què? Perquè allò no ho dona cap altre diari. Clar. Canvi, estàs parlant, doncs, de la crisi, amb les mateixes fotos que tothom, amb els mateixos no sé què que tothom. Evidentment, després, doncs, hi ha els articulistes, doncs, que, clar, un explica d'una manera i l'altre explica d'una altra. Després, doncs, fas la selecció a través de l'articulista que t'interessa, no? Però també que el grafisme també tindria una potència que els diaris desaprofiten completament. Però, clar, ja els hem d'explicar, no? Exacte, jo ho hem de deixar aquí, senyor Cap, són dos quarts, hem de posar aquests consells publicitaris, ens tornem a retrobar la setmana que ve. Doncs ataquem amb els consells publicitaris i fins la setmana que ve. Bona setmana. Adéu-siau, bona setmana. Adéu-siau. Adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la revolta, Revolta Sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 10:15 a 11:15 de la nit, Revolta Sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Ciència i humor pot semblar una combinació estranya, però també ho és biologia i en Obregón, i allà està, paciència, la nostra. Dimarts, de 7 a 8 del vespre. Zona Vinil. Zona Vinil, la música que va sonar els últims 30 anys. De dilluns a divendres, de 2 a 4 de la tarda. 91.2. Power. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Get home and cook it for supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right. Now down in Louisiana, where the alligators grow so mean, that little dog girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A mean business woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad. Carry it home in a tote sack. everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on tending. A Richard spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must pick my mess up. Lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck. Patch poke salad, Annie. The gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. Of it. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio i escoltar en companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors i senyors, són les 12:36 i estàvem aquí parlant amb el senyor Soler de la gran fita que fa uns anys, bastants, paralitzava el país, que era Eurovision. Fa uns anys, jo recordo de petitó, que deien, ara fa Eurovisió i connectem amb Europa. I sortia... Sí. I tots allà, i ai, no anaves quasi ni a fer un pipí per no perdre les actuacions. Ara ha passat que arribo aquí i em diu, bueno, Eurovisió, dius, ai, es va fer Eurovisió. Pues sí, senyor, es va fer, i no ho va presentar el senyor Uribarri. Home, és no que està ja està jubilat, eh? Sí, no, però el vaig veure l'altre dia en un programa, però no el feia ahir, l'estaven entrevistant. Home, jo vaig veure parlant d'Eurovisió en l'Uribarri i el senyor Íñigo. Sí. I això ja, dius, és com veure dos dinosauris. I només faltava el diplodocus del Monegal nostre, fet... allà al mig. De fet, el comentarista va ser l'Íñigo. Ah, va ser l'Íñigo. Sí, i molta diferència no n'hi havia, tampoc. Eh? No, últimament l'Íñigo em fa molta gràcia, perquè ha deixat això dels mitjans de comunicació parlats i tal, i es veu que té un editorial i edita llibres de viatges i gastronòmics. I se li nota que edita llibres gastronòmics. Sí. I revistes gastronòmiques perquè se'l veu de bon llantar, que diuen en castellà. S'ha de provar la cosa per poder explicar-la. Ara el bigoti, el de sempre. Eh? Sí, clar. I els anys ens han donat la raó. Portava perruquí, senyores i senyors. Pobre home. Sí, tant que s'enfadava l'home. Si portes perruquí, portes perruquí. Digue-ho i ja està. Digue-ho i ja està. Doncs bé, Eurovisió, la Pastora Soler va anar... que segons la web oficial de Ràdio Televisió Espanyola diu Pastora Soler... estuvo extraordinaria con Quédate conmigo. I llavors una mica més abaix diu Pastora Soler llega emocionada a Madrid tras su paso por Eurovisión. I a sota diu Pastora Soler quedó la décima. Bueno, tampoc no... Va quedar la décima. Décima, sí. No està malament, la noia canta molt bé, però ja sabem el que és l'Eurovisió. Sí. Ja. Pensin que Remedios Amaya no va treure un sol vot. Ja. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? No sé en qui la manejava, la barca de la Remedios. Però no es va moure de port. Però no es va moure de port. És allò que dius, l'Espany, bueno, zero points. Li puc dir que l'Endelbert Humperdinck, que també participava per Anglaterra... Sí, és veritat. Per United Kingdom. Sí. Em sembla que va treure un a últim. Home, és que... És com enviar un duet al Helbert Humperdinck, que no es diu així, precisament. Bueno, és el seu nom artístic. És el seu nom artístic, que dius, busca't un altre, perquè déu-n'hi-do el que costava. Aquest senyor va tenir problemes aquí al principi. Li vaig explicar una anècdota tonta. Quan jo vaig començar a fer ràdio, que fèiem programes musicals, sí. Tenies que presentar un disco d'ell, i com que, clar, costava això de dir Helbert Humperdinck, deies, pues gairebé que no poso la cançó d'aquest senyor. I posaves Tom Jones, que és més fàcil. És més fàcil de dir, clar. I llavors, durant un temps, moltes emissores no punxaven. No, no punxaven. Per això. Si no, deien, este cantante inglés, ja. Grava molt bé, això. I ja està. I ja està, no? I dius, si tu et dius d'una altra manera, que a més és nascut a la Índia, és un... A veure... Sí. Pares no, anglesos, ell clar, és anglès, però nascut a l'Índia. Quan la Índia era anglesa. Era anglesa, escolti, de tota la vida. Exacte. No? En fi, doncs aquest senyor, ara me l'imagino fent un duet amb el Tom Jones. Que, Tom Jones encara està allà baix a Las Vegas. Ah, suposo. On van actuar a la Sena Montiel? També, exacte. Ostres, estàs allà al casino? I la... Rien va plus! I de l'aïla! No, deuen ser apartats diferents. Això deu fer por, Dic que també van quedar bastant ben classificades, no sé si terceres o quartes, les jaies russes. Ah, sí? Les jaies flautes. O sigui, que aquest Eurovisió no ha sigut un geriàtric, per entendre. Home, ha hagut de tot, ha hagut de tot, perquè n'hi havia actuacions ben vistoses. Sí, vull dir, inclús els presentadors, quan feien les votacions, feien les seves bromes i aquestes cosetes. Ah, com si fos allò d'uns Oscars. Sí, el que passa és que les votacions aquest any han sigut més àgils, perquè vostè sap que donen de l'1 al 12 punts. Doncs fins a 7 punts els donaven automàticament. Ja no feia falta United Kingdom 1 point, no. Llavors, de l'1 al 7... tots van puntuar. De l'1 al 7 estaven puntuats. Però a partir del 7, llavors, del 7, donant 8, 9, 10, 11, donant 3 classificacions més. Però aquestes ja en viva veu. Les altres eren... ara puntuarem Espanya, per exemple. I uim, veies que anaven els punts de l'1 al 7, es anaven distribuint. I després de 8, 9 i 10, eren els donaven de viva veu. I connectaven, suposo, en cada país, no? Sí, naturalment. L'Espany! Hola, buenos días! No, bé, molt bé. Molt bé. Ara m'agradaria saber què va treure més millor lloc, si el Xiquilicuatre o la Pastora. Doncs no ho sé, com va quedar el Xiquilicuatre? No ho sé, per això li pregunto. No ho sé. Que déu-n'hi-do, el Xiquilicuatre, Sí. Amb la seva guitarreta de plàstic, bueno, a lo tonto. Va fer furor. A lo tonto va fer furor. A vegades les cançons més tontes, doncs mira. Sí. Això va ser... Des de llavors van treure les votacions per internet, perquè van dir un dia que se'ns colarà algú d'aquests raros que no vagi. Home, déu-n'hi-do, el que es cola. Sí. Bé, senyors, anem un momentet amb la música i connectarem amb el nostre ínclit professor, el Josep Braut, perquè ens faci 5 cèntims de la notícia de la setmana. I com els deia fa una estoneta, senyores i senyors, és moment de que el nostre ínclit professor Josep Braut ens il·lumini amb la seva sapiència i ens faci una mica més intel·ligents, o si més no, una mica més cultes. Bon dia, professor Braut. Hola, molt bon dia i moltes gràcies per aclarir que una cosa és intel·ligent i altra és ser culta. Realment hi ha autèntics enzes amb 8 idiomes, però vaja. Molt bon rebel, vostè sempre corregint i posant la puntilla... No, en aquest cas matisant i al contrari, aplaudint i ampliant en aquest cas. No, d'acord amb el que diu vostè. Pensi vostè que li faig unes entradetes que ja les voldria per si el senyor Monegal i vostè me les va puntillant. No, però no és un bon dia, és un aplaudiment, dic, totalment d'acord amb vostè. Pensi que una, o sigui, totalment d'acord en que no és la mateixa intel·ligència que la cultura, vull dir, hi ha gent extraordinàriament culta que té fins i tot un parell de càtedres a sobre seu i que són absolutament estúpids. Però vaja, no es tracta ara de parlar d'aquesta gent, sinó de parlar de gent encara pitjor. Per qui ho deia? Ni digui noms, no. No, perquè no volem que caiguin les querelles, vull dir, ja... A veure, si ara diu noms, ja l'aviso que el programa no es fa responsable de les seves opinions, amb la qual cosa vostè mateix... I com que jo ja soc irresponsable de sèrie, doncs ja aquí no m'hi fico. L'emissora tampoc no es farà responsable, amb la qual cosa farà la seva secció des de la Model. Claro, que tampoc és un mal lloc, eh? Que tampoc és tan mal lloc com... No s'està malament, no? Home. No s'està malament, vull dir, de vegades amistats i tal. Però bé, comencem pel principi. El tema de la setmana, la notícia ha estat, com de costum, l'economia, la prima de risc, i un concepte que es va repetint pel que fa a l'economia europea, en general, espanyola i catalana en particular, que és la cosa de la confiança. De complir la paraula donada. Té a veure amb l'economia, com també passa amb la política i moltes altres coses. I és per això com hi ha aquesta manca de confiança, aquest no complir la paraula, que he decidit fer 5 breus apunts, 5 breus esbossos sobre persones que sí que compleixen la paraula que donen, que sí que són lleials i fidels. Ah, sí, no, si em permet, és que ara que diu això de la confiança, jo sí que he notat és que abans, quan tu anaves a l'oficina del teu barri, que ara ja costa perquè em sembla que hi ha llocs que hi ha una oficina en tota la ciutat ja, però abans hi havia moltes, s'enderrocava un cine i posava un banc. Doncs tu anaves i tenies el delegat que, home, Pepet, què tal? Escolta, vine cap aquí, tu, que tinc una cosa molt bona que pots posar els calarons aquí, clar. Que tal, que qual, que no sé què. I tu, amb tota la confiança, amb els ulls clucs, li donaves els teus diners perquè aquell senyor els posés a no sé... Ara això no passa, ara et ve, diu, vine cap aquí, diu... Normal. Sí, que corri l'aire. Amb els cèntims que s'han perdut. Una d'aquestes preferents, ja em trobaré com el corralito, com tots aquests xulats, oi? Dius, que corri l'aire, eh? I senyor Requesens... Que no me'n refiulo, hi ha trapaquita... Exacte. I senyor Requesens, i deixi'm les peles on estan. I això sí li surt al delegat, perquè la majoria d'entitats ja t'envien al caixer automàtic. Això pel caixer automàtic. Sí. Bueno, això seria un altre tema. Un altre tema que el professor Braut un dia hauria... Que tractarem un altre dia sobre caixer automàtic, si repeteixin. Anem per aquesta gent que compleix les seves paraules. El primer punt del 5 que tractaré serà un escriptor català anomenat Sergi Pàmies, escriptor i crític de televisió. Sergi Pàmies és un escriptor de paraula, és un escriptor sincer, a diferència de molts altres escriptors. M'explico, aquest home ha publicat alguna novel·la, però sobretot és conegut pels seus recopilatoris de contes i de relats breus. Doncs en un d'aquests recopilatoris, que es titula La bicicleta estètica, hi ha un relat on ell comença explicant que, aviseu, aquí no passa res. No hi ha res interessant en tot aquest relat. I efectivament és un relat on es narra com un home gris i anudi se'n va a una reunió de treball en un fort, una ciutat, un hotel, i no passa absolutament res interessant. L'home ja ho avisa en el primer paràgraf, cosa que el lector intel·ligent diria, doncs, passo i vaig a la següent història. Però no, tots hem caigut miserablement i ens l'hem llegit. Perquè crea el morbo de dir no passa res, ara m'enredarà a mi aquest, ara m'ho llegeixo. I dius, doncs té raó, no passa res. A veure, això pot fer-ho Sergi Pàmies, que escriu contes de 10 pàgines, com a molt, o entre 4 i 10 pàgines. Això t'ho fa un Larson, que et fa tu xarracos de 800 pàgines, escolti, no? O sigui, va ser ell, el mates. Home, jo una vegada em van passar un tros de llibre i que no sé si en 8 o 10 pàgines que explicava com cau una fulla d'un arbre, en 8 o 10 pàgines. No seria del Tolkien, perquè Tolkien era especialista en dedicar 10 pàgines a descriure un arbre, un camí i un... No era el Tolkien, era d'un de la nova generació d'escriptors nord-americans que ho van traduir i dius, pues no sé què dir-te. Aquests són els que exigeixen en diagonal. Sí, més o menys, perquè quan sí, també llegir, la culpa és dels editors que paguen per paraules, però vaja. Sí, bueno, també és veritat. Doncs sí, doncs ho deixem, perquè per exemple, la història interminable era interminable, s'acabava la versió il·lustrada tenia 400 pàgines, però la sense il·lustrada 220 o 230. Seguim, més gent que compleix paraula. Entrem en el món de les arts plàstiques. Les arts plàstiques, la pintura, l'escultura, etc., són proclius a la confusió, a l'engany, no? Oh, és que és art figuratiu, és que és art conceptual, és que és surrealisme. Malament. Vull dir, fan un gargot i tu no té res a veure el gargot amb el títol. En canvi, hi ha artistes que sí. Estem parlant, per exemple, dels fotògrafs com Asier Echendía o Fernando Bayona. Homes que fan fotografies, les exposen, i hi ha una perfecta concordança entre el títol de la fotografia i el que s'exhibeix. Per exemple, toxicomen punxant-se a la Canyada de Sant Blas. I efectivament la fotografia consisteix en un toxicomen, en un descampat, que és la Canyada de Sant Blas, allà punxant-se heroïna. Està molt bé. Una altra, dona obesa defecant. Doncs es veu efectivament una foto d'una senyora de gran sobrepès que està defecant. Podríem discutir si això és art o no és art, o si el Reina Sofia ha d'exposar aquestes coses o no. Però a veure, que un artista compleixi la paraula està molt bé. Tot i que aquests fotògrafs tenen un predecessor, que és un artista grec anomenat Giannis Kounelis, que l'any 1969, a la prestigiosa, fins aquell dia prestigiosa galeria Attico de Roma, va fer la següent exposició, 12 cavalls vius, que consistia, com el seu propi nom indica, en 12 cavalls vius. Cavalls, o sigui, va posar 12 cavalls, dintre, 12 cavalls dintre de la sala d'exposicions. Sí, l'Àtico, a partir d'aleshores, també coneguda com la quadra entre la gent de Roma. Sí, clar. Encara que, per això, el d'aquests artistes plàstics, el millor de tots en aquest sentit, és un que ja va ser directament visionari, que és Giovanni Anselmo, també era de la mateixa escola de l'art pobreta que feia Giannis Kounelis, i també, en aquella època, va fer una que es titulava Totxo Infinit. Llavors era una corda on penjava un totxo i estava escrit la paraula finit, en comptes d'infinit. Efectivament, això és una claríssima alegoria profètica d'allò que va vindre després, que va ser la bombolla immobiliària i la parada posterior. Vull dir, això estava avisat ja, no dic des dels maies, però ja fa 40 anys que estàvem avisats que passaria això. I no ens vam adonar. Jo en un museu una vegada vaig veure, a part de que no parlarem d'altres exposicions que hem vist d'escultures estranyes que el senyor Soler, en fi, li faria 5 cèntims, sí, i no direm el lloc, jo vaig estar una vegada en un museu en què hi havia un parquet, un tros de parquet arrencat, i a sota hi havia Terrazzo. Mm-hmm. I el títol era Prehistòria recent. Clar. Ah! Que dius, profund. Clar, el que hi havia sota ja és la prehistòria del parquet. Exacte. Mm? Clar, exacte. Sí, no, a veure, l'home, si el que volia era que tundejés als arqueòlegs, ho va aconseguir. Sí, sí. Sí, però no mentia, eh? No mentia, bueno, això que deia. No mentia. El Miquel Barceló, que va fer aquell elefant de cap per bany, aguantant-se per la trompa. Títol, elefant aguantant-se per la trompa, exacte. Exacte. Sí, clar. És que és com el mitjó del Tàpies i moltes coses d'aquestes. No, el mitjó foradat, seria clar. En fi. Bé, seguim, continuem, professor. Sí. El tercer del cinquè. És una punta només de política, perquè també la política és un àmbit. Oh, és que la gent menteix, és que ens enganyen. No és cert, senyors meus, hi ha excepcions. He hagut de buscar fora de Catalunya, en concret he hagut d'anar a Andalusia, i he trobat una excepció d'un partit anomenat Gil, són les sigles del Grupo Independiente Liberal, sí, que coincideix amb el cognom del fundador, que és el senyor Jesús Gil. Sí. Gil. Conegut showman, director de clubs, coses immobiliàries i tota la pesca. Estem que l'any 1999 va haver-hi eleccions municipals i autonòmiques amb algunes autonomies, i l'home va decidir, doncs, presentar-se no només a Marbella, sinó a Costa del Sol, Andalusia, Ceuta i Melilla. Uh-huh. I l'home no se li va ocórrer res més que fer un d'aquests eslògans potents, no? Que, o sigui, els eslògans bàsicament han de ser alguna cosa ambiciosa, no? Por el cambio, a mejorar, a por todas, no sé, una cosa així potent, i després que siguin inclusiu, no? Nosotros, el pueblo, todos. Quin eslògan vam fer? Todos a por todas. Todos a por todas. Todos a por todas. Després envien eslògans menors com els de Ceuta i Melilla, que esto no lo va a reconocer nadie, lo nunca ha visto, i efectivament va ser todos a por todas, vull dir, en menys de 4 anys havien saquejat tot el que havien pogut, van ser todos a por todas, va saquejar dinero. Sí, és que això de todos a por todas sembla com si s'obrís la veda sexual, de dir, todos sí, sí, a no, por todas. Sí, sí, no, ens movem entre l'assetjament sexual massiu, ja vinga, tots a tirar, tots ja com gossos pel carrer, o l'altre ja és directament al furt, no? Dic, com a mínim va ser al furt, que és una cosa que a mínim es pot compensar. Uh-huh. Però vaja, sí, és un brevíssim apunt polític. Un altre punt que jo, si em permet, ara recordo un polític que ja és mort, que va morir en un accident, que és el senyor Senillosa, un senyor que vostè el recordava per la seva barba i la seva bufanda, que un dia, no sé en quin partit es presentava, i diu, és que si guanyem nosaltres, tots els diners de l'esport el dedicarem al futbol, perquè el que dona diners són les quinieles. Ja. Dius, aquest senyor és un visionari, era un visionari, aquest senyor deia la veritat. Ja, anava per feina. Clar, diu, no dedicarem aquí al cofur, al foment de les noves... Aquí, al futbol de primera divisió, que és el que dona les peles, amb les quinieles. Sí, sí. Impressionant. Sí. Impressionant, no. Aquest home l'apunta i investigaré més sobre aquest home. Investigui més sobre aquest home, que quan va sortir el 23F tothom li preguntava a la gent i sortien els... Ai, que no sé què. I ell diu, és que m'he posat allà sota i se m'ha arrugat la bufanda. Que dius, home, després del que has estat aquí dintre... Déu-n'hi-do. Dóna gràcies a que has pogut sortir. Sí. En fi. Déu-n'hi-do. Un personatge. Què més tenim? El quart punt del dia és sobre paraules que es donen, en aquest cas, en matèria religiosa. La religió també és un àmbit procliu en fer grans promeses, grans profecies, passarà això, si no feu això, passarà això altre, no? Però la religió es basa en la fe, professor. Exacte, es basa en la fe, però clar, de vegades la fe mou muntanyes, de vegades no et mou ni de la butaca per anar a missa el diumenge. Jo aquí vull reivindicar un home, una figura, un papa incomprès, que és un home que efectivament va fer realitat allò que va dir. estem parlant d'un home anomenat Clemente Domínguez Gómez, més conegut com el papa Gregori XVII o sí, el papa Clemente del Palmar de Troia. O sigui, que va quedar sec, també, que dius, Déu-n'hi-do. És que aquesta és la promesa. Sí, he estat investigant aquí, llegint, fins i tot que hi ha una pel·lícula de l'any 86 sobre aquest home, i resulta que aquest home, que no entrem sobre les seves opcions sexuals, perquè és una cosa que tampoc toca parlar, tot i que molt, molt catòliques no eren, però la qüestió és que l'home, arran d'unes visions que van haver, l'home es va posar molt ferm perquè li acusaven de frau i li va dir: qui digui que és mentida, qui digui que les visions no són certes, Déu el castigarà, qui no cregui les visions. I efectivament el va castigar, va deixar sec a ell. A ell. Bé. Perquè es va tindre un accident de trànsit i va quedar-se sec, però pèrdua de glòbuls oculars, vull dir que no hi havia operació que valgués. I ara aquest senyor què es dedica? Ben cupons? Està lleugerament mort, va morir. De fet, ell va dir que hi havia de ser l'últim papa i hi havia de morir crucificat a Jerusalem. Sembla ser per una cosa ja lo típic, que falta per fer la creu faltava una peça que havia venit a Alemanya i no van poder dur-ho a Jerusalem, en el qual va morir d'una cirrosi hepàtica allà al Palmar de Troia, on l'home li ha donat el morapio. Ha tingut un parell de successors, també, ja, ja amb el tercer papa de l'església palmariana, sí. Ara, està bé. El segon papa es fa dir Pere II, diguem, en homenatge a Pere I, el que va fundar-ho a Roma, i el segon, el tercer papa, bueno, el papa segon no queda clar si va morir de sida o de sobredosi, això no queda del tot clar, és una cosa que queda així com borrosa i perduda. Llavors el tercer papa, que és un cas seria amb un atac d'originalitat, Gregori XVIII. Gregori XVIII. Déu-n'hi-do. Ja veurem quan... Això de l'església dona molt. Veig que a més diferents esglésies, no? Sí, perquè no té res a veure aquesta, l'església palmeriana aquesta... Bé, segons ella són els autèntics, cosa que com a mi s'ho creuen, o si més no volen que la gent s'ho cregui. Tots són autèntics. És el que deia el Lefebvre, també, que ell era autèntic. Sí, sí. Els altres eren... Home, és que, perdoni vostè, és que una religió ha de dir això és així, perquè si una religió diu això és així, o no, perdoni, vull dir, no tindrà adeptes. Però bé, no ven el producte, no entra, no penetra. Escolta, això és gravíssim. I després la quarta pinzellada ve l'última, la cinquena. La cinquena l'ha volgut dedicar a la música, a una persona injustament desconeguda, injustament oblidada, o sanament oblidada, fins i tot podríem dir. Sí, exacte. Estem parlant d'un home anomenat Darby Crash. Darby Crash era el nom artístic d'un individu, d'un jove, que anomenat Jean-Paul Behan. Com es pronuncia? Darby Crash era més fàcil, no? Situem-nos. Estem a l'any 1980, la moda punk, diguem, està arribant al seu esplendor, i quan diem que està arribant al seu esplendor estem dient que ja no hi ha espai per més borratxos i per més yonquis, vull dir, ja estan tots, no? El programa musical l'any 1980 s'estava tornant desolador, estem parlant de que havia mort Bon Scott, del CCDC, havia mort un coma etílic, Malcolm Owen, d'un grup que es deia The Roots, aquest va morir a sobredosis, i Ian Curtis, que era del Joy Division, es va suïcidar. L'Ian Curtis es va dir a vindre perquè les seves lletres eren d'un terrible que no m'ha dit. En aquest noi, estem parlant d'un jove de 22 anys, Darby Crash, home, doncs volia passar la història, volia passar la posteritat, vull dir, ostres, he de superar el nivell d'aquesta gent. A veure, Darby Crash, com a cantant, no era bo. Com a compositor, tampoc. Com a intèrpret era nefast. Vull dir, estem parlant que bàsicament... Tot el que la música punky, o sigui, a veure, no... Què vol que li digui? No seria el seu estil. Exacte. No seria el meu estil, no. D'acord que la música punky no és donada a les floritures, però és que en el seu cas ja era, vull dir, escolta, el Ramones al seu costat era una orquestra simfònica, eh? Ja, ja. De fet, ara... el seu primer grup es deia The Germs, és a dir, els Germans, però l'home, clar, com que aquell grup no acabava de ser prou dolent per ell, no feien prou de soroll i prou de distorsió, l'home va muntar una altra banda que era la Derby Crash Band, digue-li també original al xaval. Sí. Doncs res, l'home va dir, no, això s'ha acabat, i estem parlant de, ja, desembre del 1980, no?, jo canvi de dècada i tal, l'home volia passar la fama com fos, i va fer el següent anunci, que és, mireu, jo superaré a tots els altres, el Bon Scott, el Malcolm Owen i l'Ian Curtis. Jo, en directe, davant del meu públic, combinaré la sobredosi d'heroïna amb el coma etílic i el suïcidi. O sigui, jo moriré allà davant vostre, tots. Allà ho petaré que no vegi. Sí, i ho va complir? Efectivament, el que passa és que vam fer dos petits detalls. El primer, que l'home no hauria calculat bé les quantitats, en el qual no va morir èpicament sobre l'escenari, sinó que va morir unes hores després, l'endemà, a l'hospital, no?, mentre intentaven reanimar-lo. No sé per què, els metges, mira, per vici, vull dir, el reanimaven per vici. Sí, i la segona perquè això important... és el jurament d'Hipòcrates. Exacte. I la segona més important de per què aquest home no va passar a la història, perquè doncs, en el moment que la màquina va fer el pip final va coincidir que un pertorbat mental va assassinar trets a John Lennon, raó per la qual aquest home ni de conya la seva mort va aconseguir passar a la història de la música, que, com també tampoc va passar la seva obra. També és desgràcia, també és desgràcia. Ara que deia vostè això dels punkies, jo me'n recordo d'un grup aquí que a mi, mira, em va arribar l'ànima, que eren unes noies que es deien les Vulpes i cantaven Quiero ser una zorra. Exacte. I eren punkies. Exacte. Per internet tenen més visites al YouTube que discos van vendre en la seva vida. No sé, perquè discos no en van vendre gaire, és que vol que li digui. Li va costar... Però a mi se'm van editar. Sí. Ja ni això. A veure, li va costar el programa amb un presentador, que no sé si l'Àngel Casas o un altre d'aquests, que els va treure el programa i automàticament el van fer fora de Televisió Espanyola. Ja passa. Després d'escoltar la lletra. Sí, no? Aquelles petites qüestions. La fama que li va donar, que encara li dura. Això sí. Això sí. Això. Professor Brau, doncs ja està. Ens queda res, menys de mig minut, i doncs res, saludar-lo i quedar amb vostè per la setmana vinent. Doncs perfecte, fins de setmana, bé, passi bé, molt bon dia. Molt bona dia setmana. Tinguem. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Ara és la una del migdia, els titulars. Baixa en l'atur el mes de maig. A Catalunya s'ha reduït a gairebé 5.000 persones i la xifra de parats supera els 630.000. A Espanya l'atur baixa 30.000 persones i se situa als 4.700.000. Per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fàtima Báñez, cal ser moderadament optimistes amb aquestes dades i seguir treballant. La cancellera alemanya Angela Merkel es reuneix avui amb el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, per preparar la cimera de finals de mes, de finals de juny. Avui també arriba a Madrid una delegació del Fons Monetari Internacional per supervisar l'economia espanyola. Un tribunal danès declara culpables de terrorisme quatre homes per haver planejat un atemptat contra la seu a Copenhagen, a la capital danesa, del diari que el 2005, ara fa 7 anys, va publicar unes caricatures de Mahoma que van aixecar fortes protestes al món islàmic. Segur que recordeu el cas. La pena concreta se sabrà d'aquí unes hores. La Unió Europea fa una crida al règim sirià a abandonar tota violència i acceptar el pla de pau internacional davant de la situació terrible que viu el país àrab. Ho ha dit el president del Consell, Herman Van Rompuy, al final de la cimera bilateral amb Rússia, que s'oposa a noves sancions contra Damasc. Els equips de rescat busquen supervivents entre els veïns de l'àrea residencial de Lagos, a Nigèria, on ahir diumenge es va estavellar un avió amb 153 persones a bord. Les autoritats investiguen les causes del sinistre. El govern xinès impedeix qualsevol commemoració de l'aniversari de la matança de Tiananmen. Avui fa 23 anys de les protestes estudiantils a l'emblemàtica plaça de Pequín, la capital xinesa. Els activistes denuncien detencions preventives i arrestos domiciliaris per impedir cap mena d'homenatge. Els Mossos en Desquadra i tornant a Catalunya han detingut 24 persones acusades de més de 40 robatoris de càrregues de camions en àrees de descans del nostre país. El grup en robava material de tot tipus que després se'n revenia. Haurien sostet objectes valorats en més de 2 milions i mig d'euros. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. A Roland Garros, Marcel Granollers juga contra David Ferrer. Ferrer s'ha imposat els dos primers sets per 6-3 i 6-2 i domina el tercer per 4-0 a la tarda. Nadal jugarà contra Juan Mónaco. I mentrestant, a Montmeló, jornada de testos oficials en MotoGP al circuit de Catalunya amb la presència de 20 pilots. A Pol Espargaró li fan aquest matí noves proves mèdiques després que ell es va fer un esquins al turmell en caure a la cursa de Moto2. I pel que fa al temps, les temperatures se'n reculen una mica respecte a les d'ahir diumenge. S'esperen més clarianes aquesta tarda a les comarques de Lleida i Tarragona i més núvols a les de Girona i Barcelona, sense descartar alguns sonruixats de caràcter local entre febles i moderats. Bufarà la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus.

O sigui, que no té sexe. Que no té sexe, sí. Llavors el Mao, Sugiyama, se'n va anar un dia a un hospital i va dir, per favor, amputeu-me els testicles. I a l'hospital, amb bon criteri, com que són els japonesos, són quadrats, allò que diu, vostè què quiere, que li corti un dedo i li talla. No mira si està encangranat o no, talla. És igual. Doncs pues l'home paga i li van tallar els testicles. Està bé. Llavors el Mao Sugiyama va posar un anunci a la red social Twitter, en el qual es venia els seus genitals i, a més, els cuinava ell per 4 comensals. Pues es tindria grossos perquè els 4, déu-n'hi-do. Pensi que els japonesos són molt exquisits. En fi, o sigui, la punteta deuria, només. Deuria menjar sushi, makashushi i genitalushushi. Ja, està bé. M'entén? Llavors va posar i, bé, va aconseguir que, reunir una sèrie de comensals i ell mateix va cuinar els seus genitals amb xampinyons i... No, miri, sí, home. No, home, no, que l'estic mirant. I julivert. Curiosit. Amb xampinyons i julivert. I ell també els va provar. O sigui, que eren 5 menjant els genitals. Déu-n'hi-do. Sí que dona de sí. Sí. I l'home va d'això i després va posar tota la recepta, va publicar tota la recepta i tal. I a més és platúnic, perquè no es pot repetir. Sí, a menys que no... I què valia aquest plat? Aquest plat valia 1.000 euros. Per comensal? No, 1.000 euros. 1.000 euros. El genital se'ls va vendre per 1.000 euros. Ah. 100.000 iens. 100.000 iens. O sigui que a sobre, rebentant preus. Si és que... Sí, no, anava a dir, no tenen culles. Té cataplins l'assumpte, té cataplins, té cataplins l'assumpte. Doncs ja ho veuen. Llavors resulta que, clar, la gent ha protestat i l'home s'excusa dient, primer, jo sóc asexual, amb la qual cosa no m'interessa això. Ja. Jo, mentre hi hagi un foradet perquè pugui evacuar, ja ni tant se me'n dona. I després diu, a Japó no hi ha cap llei específica que prohibeixi el canibalisme, amb la qual cosa ja puc fer el que vulgui, amb els meus cataplins. Sí, home, aviam, sí. Sí, és clar. Es pot fer donant d'ous. Per exemple. Per exemple. Per exemple. Molt bé, molt bé, molt bé. Què, ja li ha agradat, no, eh? No, ja, jo prefereixo, com li he dit abans, prefereixo anar a Can Subi, que cuinen millor. Sí, bueno, sí. Almenys el que tenen és millor. Sí. Bé, li anava a comentar que aquest cap de setmana he vist a la reina d'Anglaterra. A la vista? Isabel II, sí. Isabel. Anava amb una barcassa. Però l'ha vist vostè per la televisió o se'n va anar a Londres? Per la tele. No, home, a Londres. Pensa que jo tinc aquí... A mi em va preocupar una cosa d'això que diu ara, d'això que ara explicarà. Vostè explicarà tota la cerimònia, però van fer un concert davant mateix del Palau de Buckingham. Mm. A tota llufa. Sí. Pobra senyora, que ja té una edat, està allà a les habitacions, com no tingui les finestres insonoritzades, a sentir el xumba, xumba, xumba, xumba... Deuria tancar l'ala nord, l'ala que dona el concert, home. Sí. Llavors ja no li arriba. Vostè sap que fa 60 anys que està allà governant aquesta dona? Sí. Que després de la reina Victòria és la que més els hi ha durat. Què farem? Que és la filla del tartamut, del discurso del rei. Ah, vale. No sabia de què venia, sí. No, ja vostè, quines coses. No. A mi la que m'agradava era la reina mare, home, que agafava el seu bifíter. Bueno, aquesta li diuen que el te de les 5 fa el gin de les 5, en lloc del te. Veu com l'alcohol conserva? Sí, amb aquesta senyora sí. Perquè la reina mare va morir molt, molt, molt 90, gran. 90 tacos, em sembla, no? I la dona, el seu bifíter, no em refereixo al guardià, no, em refereixo a l'ampolla. Sí. I la dona feia el seu gin tònic. Deu ser bona marca. Deu ser bona marca. Ves que no sigui jo. Doncs molt bé, vull dir, la vaig veure passejant en allà. No sé, era com una baixada de traineres, però amb molt de holgori, moltes barquetes, molt maco. Jo, el meu que em preocupa és el Carles, pobre home. No, el Carles viu bé. No viu serà bé, mai rei. Mai serà rei. Però viu bé. No, viu d'orelles. Sí, home, sí. Bueno, de nassos anava a dir, però diem millor d'orelles que no pas de nassos. Pues no. Va ser, són uns actes per celebrar la senyora aquesta. Vostè creu que aquí algun dia es farà un acte igual? Per què? No, li he fet una pregunta. No em contesti una altra pregunta que vostè està acostumat a preguntar. Clar, jo pregunto. No, ara li he fet jo la pregunta, vostè respongui. Li hem de fer un acte igual a l'Isabel II? No, Elisabel, no em refereixo aquí a la monarquia d'aquí. Ara no és bon moment. Per això, no és bon moment de fer cap acte, no? Perquè ja s'han destapat moltes cosetes, es comencen a aixecar draps o alfombres i surten cosetes. Aquí se l'havia una cacera al Coto de Doñana, no? No, home, això està prohibit. Queda lleig. Està prohibit. Sí, menja un lloc privat, o sigui, protegit. que se n'és de casa era com, jo què sé, com fa molta gent per allà per les muntanyes de Sòria i tenen porcs senglars i coses d'aquestes que els maten i després els cuinen i tal, per la part de l'Aragó, sembla que... Pot ser, no? Sí. Vull dir, està permès i n'hi ha cotos de caça. Coto de caça, sí. S'ha de caçar, però bé. Sí. I el rei ho va fer bé. Perquè va... No, va estar caçant elefants en un país que és legal la caça d'elefants. Que és legal i necessari. I necessari. Necessari per equilibrar les espècies. Vale. Clar. Està molt bé, això. Vol, passem de trompa? No, i... ara que diu això del Reis, que m'he anat d'una banda amb una altra, ja sap que hi he estat fora, sap que em vaig enterar al cap de 3 dies que el Barça havia guanyat la Copa del Rei. Que i els incidents... I els és un desastre, això ho deurien donar a totes les... és que no em vaig enterar què va passar, van haver-hi xiulets amb el príncep. Clar. No, normal, si ja s'ho esperava, estell. Sí. No, després, quan es va acabar, es va treure els tals, va dir, què passa? No, ja està, va ja aguantar està. Com havia d'aguantar i punt. Està molt bé, ja està molt bé. És que, a més, si és que t'inciten, perquè si la senyora Esperança Aguirre s'hagués callat, l'haguessin xiulat igual, però ja... Ja sense importància, com no passa res... Però l'Esperança Aguirre, ella va campant. Sí, va fotre el dit a l'ull com fa el Mourinho. O sigui, sí, amb els altres. Diu, i no em mireu lo de Bankia, que no està per mirar. No està per mirar. Per cert, la senyora Merkel diu que està a favor dels eurobons, a canvi de que els països que rebin això, aquestes ajudes, cedeixin sobirania a Brussel·les. Ja. Yeah. Aquesta dona està fent com el Hitler. El que passa és que el Hitler ho feia amb les armes i aquesta dona, a lo tonto amb l'euro, s'està quedant tots els països. Va fent. Ah? O sigui, es queda en un país, posa un govern titella, i apa, i hem d'anar a l'assatge. Bueno. Clar, el senyor Rajoy no diu, a veure, Merkel, què passa? Sí, què passa, Merkel, què passa? El senyor Rajoy, com vols que li digui això? L'única esperança és el francès, l'Holand. Sí, és l'únic. L'únic que li planta cara. De moment. Perquè el Sarkozy... En fi, el Sarkozy anava amb la seva corda. Miri, li anava a comentar... Comenti. Que vostè recorda amb el senyor Josep Sandoval? Sí, que home. Que algunes vegades hem compartit també invitacions. Bon vivant, juntament amb el senyor Peiró, de la Casa dels Famosos. Jo diria que és més vivant, més bon vivant aquest, però bé. Bé, l'altre dia ha escrit un llibre i l'altre dia va fer la presentació... Gran entès en whiskies, el senyor Sandoval. I amb altres coses. Bueno, no, el llibre no era de whisky. Jo em refereixo que el dia que vam estar parlant va fer una dissertació sobre whisky. Clar, és que és molt important conèixer el whisky. Sí, marques que jo no les coneixeré mai a la meva vida. Però... Bueno, perquè vostè no ha anat on va el senyor Sandoval. El senyor Jean-Paul Gaultier va ser l'encarregat de fer la presentació del llibre i a que no sap qui va estar entre altres estrelles de les actuacions acompanyant-lo. Doncs ni més ni menys que el Dita Claver Lamaña. Home, també és normal. El senyor Sandoval i el Paral·lel han format part de la història d'aquest país. Exacte. És normal que estigués la dita. Ara, el Jean-Paul Gaultier refereix a un modisto. Sí. I el, això, fixi vostè, el senyor Fidalgo, també té un modista que és amic, que no sé com es diu, que també porta les presentacions. Clar, pues està bé, perquè sempre portar una persona en categoria, sempre una persona que vesteixi bé sempre va bé. Sí, no, dona molt de plomatge aquell. Sí, bueno, adornen. Què anava a dir? I el llibre, com no, és un llibre que tracta de les intimitats de la gent, de la jet set, diguéssim, de la gent que hi coneix i que ha tractat i que... I que, bueno, sí, compartir... però em sembla que el senyor Sandoval no fa com el senyor Monegal que mossega, sinó que fa massatges. Bueno, però explica, és una... explica cosetes. Clar. Explica, perquè no és un llibre agressiu, és un llibre amable per explicar cosetes, si aquell es perfuma, si l'altre no es perfuma. Clar. Clar, cosetes així que a vegades també interessen a la gent. Ah, com lo de la tícina, i que ara no té líquid. Clar. No té líquid, ja m'haig de vendre un quadro, perquè no, clar, perquè li van dir, em vengui una finca, diu, no, que la finca la vendràs a la baixa i, a més, costarà molt de vendre. Un quadro no val rei i el podràs vendre va bé. Va buscar un quadro d'un pintor que el coneixen a casa seva quan va a jalar, però que només té pocs quadros, clar. I alguna cosa traurà. I ja està. Una cosa traurà. Mm. Ja, però jo al museu es queda allà amb un forat. Va, ja en posaré un altre, Això també. Per cert, ara que estàvem parlant de plumes i de tot això... Quan vaig estar, ara, de vacances, vaig veure la imatge típica, que és, en català no sé com es diu, però en castellà és un pavo real. Mm-hmm. Blanc. Un gall d'indi real. Un gall d'indi real, que, clar, tothom esperant per fer la foto, i de sobte sí que va obrir totes les plumes. I llavors m'ho veia el cul. I em va venir l'imatge de la Soraya Sánchez de Santa Maria. Miri vostè! Ho vaig veure, dius, coi, sí, és igual. Que plomeja. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, però estava allò tan satisfet, allò bla, bla, bla, bla, i tot fent-li fotos, i sí, bla, bla, bla. Dius, igual. Sí, sí. Vostè l'ha vist ara que s'ha anat a Nova York? Sí, bueno, però ha estat... Que està satisfeta, ella? Va estar 2 minuts. Que amb sí. Lo grassa que està es posa pantalons de, de piquillo? Bueno, de perquè a lo millor no té el Jean-Paul Gaultier per l'assessori. Amb uns talons de pam que no van sopegar de miracle? Bueno, perquè tenia que estar a l'alçada. A l'alçada de la bona senyora aquella, sí. Que és elegant, al costat d'ella, que se la veu xavacana, perquè ens hem d'enganyar, se la veu de Vallecas. Que també és raro. També és raro, què? Una americà elegant. No, no, perquè aquella senyora és francesa, eh? Ah, és francesa. Però sí, el cabell blanc és francesa. Va estar als Estats Units, no? Sí, perquè ara és la presidenta... Ara és la que ha suplert amb l'Strauss-Kahn. Ah, jo em pensava que anava a entrevistar-se amb algun americà. No, no, ara és la presidenta del Banc Mundial. Ah, molt bé. De l'FMI. Vale, que no la trobaran en cap hotel... No, no ho sé, la senyora, no ho sé, la seva vida íntima d'aquesta senyora. No, no, pregunto, perquè... Aquesta senyora, jo sé que havia sigut ministra de l'exterior de França, o ministra d'Hisenda de França, no sé, i que, bueno, va pujar a aquest càrrec quan el senyor Strauss-Kahn... I tots han de ser francesos? No ho sé. No ho sé, jo, a mi ja se m'escapa, escolti, jo la política, a veure, ja se m'escapa a mi la política. No, no, pregunto perquè és curiós, clar, no? Si vostè mira, dius, a veure, miri el que hi ha ara, dius, vostè veu a la Soraya fent aquest paper? No. A la Cospedal fent aquest paper? No. No. O sigui, vostè vagi mirant... Jo veuria el Rodrigo Rato. Bueno, el Rodrigo Rato ja va estar amb el banc aquest europeu. Ah, sí? I sobreviu? Sí, sí, bueno, està cobrant pensió d'allà. Dic està... el banc, eh? El banc, sí. Està cobrant la pensió del banc, està cobrant pensió del banc i està cobrant com a exdiputat. O sigui, tot el que enfonsa cobra pensió. Sí, és el que està sí. Bé. Sí, sí. No, i... Bé, no, a veure, jo, per exemple, l'altre dia estava veient una cosa de la CAM, tots aquests consellers i també, sí. I n'hi havia un que justifica que no hi entenien balanços bancaris. Dius, i ets conseller i estàs cobrant una pensió i has cobrat un sou astronòmic i no hi entens amb un balanç bancari? No, perquè ell, els seus consells anaven dedicats a unes altres coses. No gasteu molt que hem de cobrar la pensió. Exacte. Seria aquest el consell, no? Sí. Està molt bé, això. Home, clar, vull dir, algú ha d'aconsellar com distribuir els calés, encara que no entengui de balanços. Els balanços no, es fan jo no sé què hi entenia el senyor Aznar de premsa, però també va ser assessor del Morgan. Bueno, però tornem a... Quin tipus d'assessoria li feia l'Aznar? No ho sé, li hauria de dir. Jo conozco el Bush, poso els peus sobre la taula, clar. Que després quan devia anar ja, que ja no era president, el Bush li deia, quita els pies d'encima, tira pa'llà, tira pa'llà. No, perquè llavors ja sabia anglès. Ah, sí? Va aprendre molt bé l'anglès, sí, sí. Molt ràpid. Bush is my friend. Sí, Bush is my friend, sí. I my Taylor is rich. Exacte, exacte. Sí, perfecte. Bé, que li comento una altra cosa, és d'una princesa. Oh. Aviam, resulta que aquesta senyora ha estat des del mes de desembre instal·lada en un hotel, diguéssim, de luxe a París. I és princesa. Sí, i no tan sols ella, sinó que a més en tot el seu sèquit ocupant tota una planta. Llavors, clar, quan ha acabat això, resulta que la senyora ha agafat i se n'ha anat. Com a Vázquez. Exactament igual. L'única diferència és que l'han detinguda. I li amb el Vázquez escolta, també de tant en tant l'agafaven. Bueno, però ja sabien com estava la model. Sí. Diu, li era igual. Diu, ja, passo d'un hotel... Ja se'ls coneixia tots. Un altre. Sí, sí. Bé, doncs aquesta l'han detingut i, clar, la senyora li han dit, escolti, més que vostè no ha pagat a l'hotel, a més deu no sé quants milions en botigues de luxe que ha comprat moltes coses i no paga res. I, clar, és una princesa saudita que, a més està rebutjada pel seu marit. Ui. Amb la qual cosa, clar, dius, ostres, ara qui paga això? El marit. Oh, però si l'ha rebutjat. Si ahir te quedes, doncs pues no, jo no pago. Oh. Veurem què passa, seguirem la notícia. Sí, seguirem aquesta notícia perquè, clar, les relacions són diferents les d'aquí que Aràbia Saudita. Una mica sí. Una mica sí. Jo, si em permet, ara li explicaré una petita qüestió que resulta que per internet i en algun mitjà de premsa han aparegut unes fotografies d'un pilot i una hostessa de l'aerolínia Cathay Pacific que estaven fent sexe oral. Mira. Dins de la cabina de l'avió. Que bé. I amb el pilot automàtic, clar. Clar, la gent s'ha escandalitzat i automàticament els responsables de la Cathay Pacific els han cridat. Què passa? Diu, quan ho vam fer l'avió estava aturat. Ah, bueno, doncs no hi ha... Home, diu, perill no n'hi ha. Diu, però clar, la imatge de la companyia queda una mica lletja. Bueno, però això perquè n'hi ha un xivato que ho ha dit. Home, perquè hi ha algú que ho ha publicat a internet, clar. Que dius també Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Allò que volem lluir pel mito i després acabem acomiadats, clar. Perquè els han acomiadat. Ah, ho han publicat ells mateixos? Sí, es veu que sí. Pues una mica tontos. Sí, sí. Ai, Catai, i Bombai... Segons diuen, el pilot va dir que els hi van robar les fotos de dintre l'ordinador. Des del seu ordinador es van publicar, però que els hi van robar. Ja. Yeah. Posa contrasenya, password, posa un password. Si tens aquest material, posa un password. És que no es pot guardar tot amb l'ordinador, perquè després t'ho treuen. I si no, posa password. Bueno, amb el password també te'l poden treure, però ja costa més. Ja costa més. Si vostè entra en un ordinador i un password, o és un expert, un hacker... No, jo em referia, per exemple, quan la policia agafa un ordinador d'aquests d'algú que hagi fet... Alguna malifeta, sí. Que normalment no els hi passa res. Vull dir, ja poden fer coses, però no els hi passa res. Bé, poden accedir, ho saben accedir... Clar, perquè la policia té hackers. Vostè no ha vist les pel·lícules aquestes dels CSIs i de més? No. Sempre que agafen un ordinador, sí. El porten, veu allà, agafa i fa... Diu, té tants mails... Té no sé quantes fotos. Dius, aquest home és un crac. Sí, sí. Escolti'm. Per cert, parlant de hackers i de cracs, a França estan fent una campanya per que els nens aprenguin a llegir i escriure bé. Perquè amb això el set i la mana i no sé tal, que dius, va molt bé, però han d'entendre alguna cosa d'això i l'altra, per delicadesa, per saber fer, han d'escriure bé. Sí, per ser una mica correctes. Sí, i han descobert que amb 10 línies feien un promís de 14 faltes. Clar. 14 faltes en 10 línies, que dius, Déu-n'hi-do. No està malament. Déu-n'hi-do. No i, aquí fan més faltes encara. O sigui, que estan avisant que per favor, tota Europa s'hi posi una mica... La gent té costum de per anar més ràpid, d'abreviar paraules i fent això que vostè diu. A mi m'agrada escriure tal qual. Sí, sí, està molt bé que abrevin. Però quan s'escriu, una carta bé, que s'escriu bé... Imagina's un currículum. Vostè rep un currículum amb tot de faltes d'ortografia. I a més ha escrit allò, trabajé un set mana entre els sitios. Nen, tu què? Sí, tu de què? No. I aquí la feina diu, de secretària. Clar. Pues que no. Pues que no. Que així ho passarem malament així. Així no baixarem mai l'atur. No, clar. No baixarem mai l'atur. En fi... Més coses tenim? No, jo ara tinc... El que tinc és una tonteria, és el Fermí... Bueno, una tonteria, no. Tots són tonteries. El Fermí Puig, que farà classes de cuina, ja estarà acompanyat del Ferran Adrià, Carles Gaig... Sí, aquests també s'ho munten molt bé. Sí, el món de la cuina està bollant. Sí, sí. No, jo el que anava a comentar, ja per acabar, perquè ja dintre un momentet ja entrarem al recte final, és que la crisi arriba a tots els llocs, fins i tot amb els casoris, que ara la gent ja només es gasta 13.190 euros de mitja per casar-se. Normal. La gent... És que, aviam, la crisi és la crisi. Ah, diu, a veure, els viatges de nuvis, es gasten uns 1.200 euros de viatge de nuvis. No, a Mallorca, com es feia abans. Ui, abans anaven a Montserrat a llogar una celda. Home, els meus pares van anar una setmaneta a Mallorca. Bueno, escolti'm... Això perquè els seus pares eren gent que la bitllaven. No, justet. Però hi ha gent que s'anava a Montserrat a llogar una celda i estava allà a Montserrat. Després diu que, per exemple, el reportatge fotogràfic, ja si te'l fa, ja te'l deu fer el cunyat, tot això, perquè ja intenten estudiar-se els 650 euros. Això és una mica perillós, perquè et pots tenir una baralla amb el capellà, amb el del restaurant... Ah, doncs diu, no li agafo aquí el convit, no ho faig amb aquest restaurant, i el restaurant afluixa, Home, clar, però és que el restaurant no té... Aviam, el restaurant rep una comissió, en tot cas, però sí. no és el responsable de fer les fotos. Mira, no fa gaire em van explicar, que això em va fer moltíssima gràcia, hi ha un restaurant que fa convits de noces, i va anar-hi el Santi Millán. Ah, molt bé. I van dir, com que eren amics de la família i tal, va fer el típic, ja s'havien casat, però va fer com si fos el mestre de cerimònies, els casers i tal. I el restaurant va fer les fotos i les va penjar com a publicitat a la pàgina web. Clar. I el senyor Santi Millán va trucar i va dir, si hi ha exclusives de fotògrafs, hi ha exclusives de la meva imatge, per tant ja les esteu retirant, perquè jo vaig anar perquè era amic dels nuvis. Clar. I van haver de retirar les imatges. Oh, i tant. Ah! Oh, i tant. Donde les dan, L'estomen. Sí, però ara tornem al mateix de que parlàvem d'internet. I si n'hi ha algú que ha copiat aquesta foto que ha sortit publicada i la reparteix, per, jo què sé, per Twitter o per Facebook... La pot repartir, però ja no està a la pàgina web del restaurant. Vale. Per tant, ja no fa publicitat. Molt bé. Senyors i senyors, ja hem arribat a la recta final. Serà moment de posar punt i final a aquest En Companyia d'avui i recordar-los, com sempre els dic, que estem molt agraïts de que ens escoltin cada dilluns i els hi dono les gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. I'm going to San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing.